Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 maja, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O tym, że rządzący we wrześniu 2010 roku zostali poinformowani o pomieszaniu w trumnach ciał ofiar katastrofy smoleńskiej, mówi szef MON Antoni Macierewicz. Wojciech Chmielewski, laureatem pierwszej nagrody literackiej imienia Marka Nowakowskiego. 340 milionów euro z unijnego budżetu na najbliższe 3 lata dla wolontariuszy z całej Europy. We wrześniu 2010 roku przedstawiciele ówczesnych władz zostali poinformowani o pomieszaniu w trumnach ciał ofiar katastrofy smoleńskiej, powiedział wieczorem w TVP Info minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Szef MON stwierdził, że wiedzę taką posiadali m.in. premier Donald Tusk i minister zdrowia Ewa Kopacz. Że ciała ofiar są w trumnach właśnie pomieszane, że mamy do czynienia z pomyleniem ciał i z sytuacją niedopuszczalną w trakcie pochówków. Wszyscy ci ludzie na biurka swoje otrzymują tę informację i ją utajniają, i ją ukrywają i nie wyciągają z niej żadnych konsekwencji. Prokuratura Krajowa potwierdziła dziś, że w trumnie generała Włodzimierza Potasińskiego znaleziono szczątki innych ofiar katastrofy smoleńskiej. Wczoraj informowano o fragmentach ciał innych osób w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego. Prokuratura Krajowa wezwała Ewę Kopacz do prokuratury w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych i utrudnianie postępowania przygotowawczego, między innymi poprzez nieprzeprowadzenie sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. W serwisie Trójki kolejne informacje. Wojciech Chmielewski, laureatem pierwszej nagrody literackiej imienia Marka Nowakowskiego. Jej wręczenie odbyło się w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie, a przyznała ją kapituła powołana przez Bibliotekę Narodową. W liście do gości prezydent Andrzej Duda napisał: bardzo się cieszę, że zmarły przed 3 laty wybitny pisarz i wspaniały człowiek będzie upamiętniony nagrodą literacką swojego imienia. Profesor Maciej Urbanowski podkreślił, cytując Marka Nowakowskiego, że bohaterami prozy Wojciecha Chmielewskiego są przeciętni ludzie, zagubieni, samotni, znajdujący się czasem na marginesie życia i naznaczeni syndromem porażki. Dziękując za nagrodę, pisarz stwierdził: Marek Nowakowski czuwa nade mną, pokazał mi, w jaki sposób powstaje literatura. To zawsze była sprawa między pisarzem a światem, stwierdził laureat. Wojciech Chmielewski jest autorem tomów opowiadań Biały bokser, Brzytwa i Najlepsza dentystka w Londynie, a także słuchowisk dla Teatru Polskiego Radia. Ponad 340 milionów euro ma trafić z unijnego budżetu na Europejski Korpus Solidarności oferujący zajęcie wolontariuszom z całej wspólnoty. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej pozwoli to sfinansować oddelegowanie 100 tysięcy wolontariuszy do 2020 roku. Korpus Solidarności, wzorowany na amerykańskim Korpusie Pokoju, to oferta dla Europejczyków w wieku od 18 do 30 lat. Zapisy trwają od grudnia i już zgłosiło się 30 tysięcy osób. 2 miesiące temu rozpoczął się proces kojarzenia uczestników z organizacjami. Ich przedstawiciele skontaktowali się z prawie 9 tysiącami osób. Przedstawiono ponad 100 ofert i przydzielono zadania pierwszym wolontariuszom. Młodzi ludzie mają pomagać m.in. osobom chorym, starszym, ofiarom klęsk żywiołowych. Mają spieszyć z pomocą w kryzysie migracyjnym lub brać udział w projektach m.in. z dziedziny edukacji, ochrony środowiska czy ochrony zdrowia. Wolontariat w ramach korpusu pozwala też zdobyć doświadczenie i oferuje możliwość rozwoju zawodowego dzięki praktykom czy przyuczeniu do zawodu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec o wartym 1 000 000 złotych porozumieniu pomiędzy władzami Radomia a wojskiem w sprawie organizacji tegorocznego airshow. Samorząd ma tyle przeznaczyć na organizację imprezy. W przeciwnym razie międzynarodowe pokazy lotnicze staną pod znakiem zapytania. W ostatni weekend sierpnia Radom miał gościć polskich i zagranicznych pilotów oraz tysiące miłośników lotnictwa. Oficjalne zaproszenia wysłano, ale los imprezy nadal nie jest pewny, bo jak mówi prezydent miasta Radosław Witkowski, strony nie podpisały porozumienia. To, co zrobimy w tym roku, bądź mówiąc odwrotnie, czego nie zrobimy w tym roku, będzie miało duże znaczenie na wybór gospodarza airshow w roku 2018. Dotąd obowiązkiem miasta było zapewnienie przyjezdnym parkingów i komunikacji, zadbanie o ich bezpieczeństwo oraz organizacja imprez towarzyszących. Tym razem dodatkowo samorząd ma wyłożyć 1 000 000 złotych. Pomysł nie podoba się przewodniczącemu Rady Miejskiej Dariuszowi Wójcikowi. Do tej pory chodziliśmy na zero i myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, że koszty powinny być podzielone po pół. Los airshow przesądzony zostanie w najbliższy czwartek podczas sesji Rady Miejskiej, w której udział wezmą przedstawiciele wojska i Ministerstwa Obrony Narodowej. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Niezły airshow dała Agnieszka Radwańska, sport Krzysztof Łoniewski. Tak jest, brawa dla Agnieszki Radwańskiej, brawa za błyskawiczny awans do drugiej rundy Roland Garros. Polka w nieco ponad godzinę 6-1 i 6-1 pokonała francuską kwalifikantkę Fionę Ferro. Niespodzianką w turnieju pani jest porażka Brytyjki Joanny Conty z Su Weixie z Tajwanu. W turnieju panów zaskakująco szybko odpadł Aleksander Zwieriew. Przed rozpoczęciem turnieju wydawało się, że młody Niemiec może pokrzyżować szyki najlepszym, tymczasem już w pierwszej rundzie do skóry dobrał mu się doświadczony Hiszpan Fernando Verdasco. Dalej grają m.in. Andy Murray, Stan Wawrinka, Kei Nishikori i Tomasz Berdych. Co w futbolu? Sezony w najsilniejszych ligach niby zakończone, ale nudy nie ma. Arsene Wenger zmęczył niejednego kibica Arsenalu, ale nadal będzie trenerem kanonierów. Właśnie parafował nową, dwuletnią umowę. Z kolei po dwóch latach pracy i to z sukcesami z Borussią Dortmund rozstaje się Thomas Tuchel. Od jakiegoś czasu nie nadawał na tych samych falach z zarządem BVB. Nie wiadomo, co było przyczyną rezygnacji Luciano Spallettiego. Ten po tym, jak AS Roma w niedzielę wywalczyła wicemistrzostwo Włoch, zrezygnował z pracy. Ciekawe, czy w Rzymie zostanie Wojciech Szczęsny. Podobno mają go na oku Milan, Napoli i Juventus. W Turynie miałby być następcą samego Gianluigiego Buffona, no ale jeszcze nie w najbliższym sezonie. W najbliższym i pierwszym tegorocznym turnieju w Lidze Światowej siatkarze, rzecz jasna, we Włoszech Polskę będą reprezentować. Rozgrywający Fabian Drzyzga i Grzegorz Łomacz. Atakujący Maciej Muza i Dawid Konarski. Środkowi Bartłomiej Lemański, Karol Kłos, Mateusz Bieniek i Jakub Kochanowski. Przyjmujący Bartosz Kurek, Michał Kubiak, Aleksander Śliwka i Rafał Buszek oraz libero Damian Wojtaszek i Paweł Zatorski. Te kadry ogłosił nowy trener Polaków Ferdinando De Giorgi. Kończymy kolarstwem i praktyką, do której zaczynamy się przyzwyczajać. W tym roku Tour de France wystartuje w Düsseldorfie, za dwa lata w Brukseli. Organizatorzy w ten sposób chcą przypomnieć światu o tym, że 50 lat wcześniej Belg Eddy Merckx wygrał wielką pętlę po raz pierwszy w karierze. Potem dokonał tego jeszcze 4 razy. 3 razy. Jutro o poranku serwis sportowy zaprezentuje Tomasz Gorazdowski. Po raz pierwszy kilka minut po 7. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie 2 stopnia przed nocnymi burzami dla województw lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenia 1 stopnia obowiązuje dla 10 innych regionów. Burzom może towarzyszyć grad i silny wiatr. Środa pochmurna, ale z przejaśnieniami. Możliwe przelotne deszcze, zwłaszcza na wschodzie i w Karpatach, i nadal burze z gradem. Na termometrach 18 stopni na Suwalszczyźnie, 19 nad morzem, 21 na Kujawach i Mazowszu, 22 w Wielkopolsce, 24 w Małopolsce, 27 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Za chwilę będzie 8 minut po godzinie 23. Dobry wieczór. Do północy będziemy z Państwem my, to znaczy Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruk i Natalia Grzeszczyk. No to niech już się zacznie. Powtórek z rozrywki. Nie wiedziałem, że jesteś cyganką, no bo skąd? Szare, szary ubranko, włosy blond. Nie wiedziałem, że jesteś cyganką, no bo skąd, no bo skąd? Szare, szare ubranko, włosy blond. Włosy blond. Ale ty wróżysz z ręki, że będzie źle i że pójdę na męki. Pijane dziecko we mgle, ale ty wróżysz z ręki, że będzie źle i że pójdę na męki. Pijane dziecko we mgle, o pijane dziecko we mgle. Okazało się, że w rękach cekiny i brudna talia kart, że wcale nie jestem winny, tylko niewiele wart. Okazało się, że w rękach cekiny i brudna talia kart. Że wcale nie jestem winny, tylko niewiele wart. Okazało się. Odeszłaś z zielonymi oczami, paląc papierosy. Będę myślał czasami, jak kręcisz włosy. I odeszłaś z zielonymi oczami, paląc papierosy. Będę myślał czasami, jak kręcisz włosy. Jak kręcisz włosy. Szymon Zychowicz i piosenka o... No właśnie, przeglądając nasze archiwa, dowiedziałam się, o kim ta piosenka najprawdopodobniej jest. Cyganka, jak wskazywałby tytuł, to jak sądzę tylko przykrywka dla pewnej damy o bardzo sprecyzowanych poglądach na życie. Za chwilę ją państwo poznają albo po prostu przypomną sobie o babie Joli. Od razu zapowiem, że bliżej północy przypomnimy jak zwykle jedno z archiwalnych słuchowisk autorstwa Marii Czubaszek, a całe to nasze dzisiejsze spotkanie będzie nawiązywało do iluzji, a nawet trochę magii na kabaretowej scenie. Raz na jakiś czas zdarza się, że około kabaretowe programy przygotowują iluzjoniści. Jeden z nich będzie naszym gościem w powtórku z rozrywki. Jak to się potoczy, nie wiem. Proszę być przygotowanym na wszystko, będziemy musieli sobie z tym radzić. Iluzjonista i reżyser, opiekun pewnego młodego mentalisty, więc chociaż sam się do tego pewnie niechętnie przyznaje, to na mentalizmie też się siłą rzeczy musi znać. Dla pewności i w ogromnym skrócie definicja z pewnej encyklopedii, na którą żaden szanujący się naukowiec nie powinien się powoływać. Mentalizm to część sztuki iluzji polegająca na odgadywaniu myśli, pozorowaniu odgadywania myśli, takiej pozornej telepatii. To ode mnie tyle teorii, resztę wytłumaczy już nasz gość, będzie też pewnie trochę praktyki. Adres, jeżeli ktoś chciałby do nas napisać, to powtorek@polskieradio.pl. Za chwilę piosenkę Grzegorza Wasowskiego i Macieja Małeckiego zaśpiewa Grzegorz Małecki, ale najpierw obiecana, wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju dama. I kabaret potem. Ludzie! Nie lubię was! Nikogo nie lubię! Szkodzę ludziom, rzucam czary, sprowadzam nieszczęścia, import-eksport. Zamienię was w pingwiny. Czary, mary, hokus, pokus, Janusz, Gerard, Pyciak, Peciak. Zamieńcie się w pingwiny. No co jest, miały być pingwiny, takie małe, czarne, w garniturkach, co? Co jest? Przepraszam, czy mam przyjemność z Baba Jagą? Nie, ja jestem Baba Jola i ze mną nie ma przyjemności. O, chodź. Chodź. Czego szukasz w mojej chatce na kurzych łapach? Chatka na kurzych łapach? Nie, ty na kurzych łapach. Przepraszam.

ta noga czu-czu-czuwa, by pełzało to, co fruwa, by skomlało to, co szczeka, by śmieć rolę grał człowieka, by pomówień jak zatruwał, we śnie koszmar się wykluwał i by czyste się zmieniło w brudne, piękne zaś paskudne. Czarta noga, demon zły to, czarta noga, jej kopyto nie zna buta. Skarpet nie zna, wie co buta i jak bez namysłu sprawić, by rzecz droga ci obrzydła. Czarta noga, czarta noga, czarta noga, czarta noga. Grzegorz Małecki, Czarta noga czuczu, taki tytuł nosi ta piosenka. W naszym studiu jest już wieczorny gość, iluzjonista, mentalista, człowiek, instytucja iluzji, jak sam siebie określił przed chwilą, przed wejściem do studia. Sławomir Kowalski, dobry wieczór. Witam serdecznie, dobry wieczór. To na czym ta instytucjonalność polega? Tak jak w każdej dziedzinie również w iluzji, jeżeli cokolwiek chcesz, żeby było zrobione, jakkolwiek zrobione, to musisz zakasać rękawy i robić to sam. I przeważnie, jak w każdej dziedzinie, jak ktoś już zacznie coś robić, to wszyscy czekają, aż on zacznie to robić. Więc ja przez 3 lata organizowałem ogólnopolskie spotkania iluzji w Warszawie, organizuję szkolenia wakacyjne w formule obozu szkoleniowego, organizuję występy kolegów w Warszawie. Dzieje się tego trochę dużo, wręcz czasami za dużo. Czy istnieje jakaś szkoła iluzji, magii i mentalizmu? Szkoły istnieją, ale nie w Polsce. W Polsce czegoś takiego nie mamy. Natomiast czy każdy może zostać? Według mnie tak. Według mnie tak. Ja sam zacząłem przygodę z iluzją w bardzo późnym wieku, jak na iluzjonistę. To było między 20 a 30, 20 parę lat miałem. Prawie 30. Mam teraz kolegów, którzy zaczynają po 40 zabawę z iluzją. Oglądam ich debiuty i to ma ręce i nogi. Uważam, że dla każdego. To jest, ktoś kiedyś powiedział, że sztuka iluzji to jest ogromny pałac z mnóstwem pokoi i każdy znajdzie dla siebie jakiś pokoik. A jeżeli ktoś nigdy nie miał z nią do czynienia i chciałby się nauczyć jakiegoś prostego triku, bo nie komplikujmy za bardzo, to ile czasu zajmie mu coś takiego? Możemy to przeliczać na minuty, godziny, tygodnie, miesiące, lata. Znaczy, jeżeli słucha tego któryś z moich kolegów, to powiem i teraz wypomni, że bardzo dużo się zmieniło w moim postrzeganiu świata, ale aktualnie wydaje mi się tak, żyjemy w XXI wieku. Mamy YouTube, internety, znalezienie prostego efektu z wyjaśnieniem potrwa 5-10 minut. Opanowanie go w zakresie, jeżeli jest rzeczywiście naprawdę prosty, na takim poziomie, żeby spodobał się młodszej siostrze, babci i chomikowi, zajmie kolejne 5-10 minut. Zbliżamy się do tej części praktycznej naszego spotkania. W takim razie mentalista czy iluzjonista lepiej by zadziałał na antenie radia? Jeżeli chodzi, żeby spróbować wywołać u ludzi, u słuchaczy jakieś wrażenie magii, uczestnictwa w czymś niesamowitym, na pewno mentalista. Wrócimy do tego za parę minut. Będziesz starał się mimo wszystko jakieś efekty wywoływać wobec naszych słuchaczy. A teraz iluzjonista i propozycja od kabaretu Czesław. Ludzie, ludzie, cuda w budzie! Zapraszamy na wspaniały występ pierwszego w Polsce radiowego iluzjonisty, Wielki Czesławini! Ja nie wierzę, czary w eterze! Dzisiaj specjalnie dla słuchaczy nasz wielki radiowy mak pojechał na wieś. Dzień dobry. Witam z gospodarstwa rolnego pana Jerzego Kowala w Stępocinie, gmina Nekla. Dziś nasz mistrz sprawi, że zwierzęta z gospodarstwa pana Jurka przemówią ludzki takim głosem, mistrzu? Tak. Jest pan gotowy? Owszem. Są koło mnie w przypadkowej kolejności kot, świnia, moja asystentka Małgosia. Dzień dobry. A także bonus z pobliskiego lasu kukułka i sowa. Za chwilę te oto zwierzęta przemówią ludzkim głosem. Ta sztuka wymaga wielkiego skupienia, więc proszę o ciszę przed radioodbiornikami. Czary, mary, hokus, pokus. I tak oto, świnia mówi po francusku. Oui, oui, oui. Sowa po angielsku. Who let the dogs out? Who, who, who, who. Who let the dogs out? Who, who, who, who. Kot natomiast potrafi odpowiadać na skomplikowane pytania z dziedziny ruchu drogowego. Samochód A jechał w pewnym kierunku, a samochód B w przeciwnym. Po pewnym czasie spotkały się na drodze. Mówimy wtedy, że samochód A, samochód B... Miau! Miau! I zostaje nam jeszcze kukułka. Co zrobię mojej asystentce Małgosi, jeśli tym razem przed zakończeniem nagrywania się odezwie? Kuku, kuku, kuku. Tadam! Wspaniale, wspaniale! Takie cuda tylko u nas! Na kolejną porcję radiowej magii przez duże M i małe R zapraszamy państwa za tydzień! Do usłyszenia! Do usłyszenia! Świnia mi trochę nie wyszła. Cicho! Dla uciechy nas. Tam znowu słonie, co nie przerażają nas. Stańca na linie słynie akrobatów kwiat. I tak już wszystko blisko 120 lat. Dla was zabawa, a dla nas prawa. Prosta wymiana i równe prawa. Dzisiaj nie będzie nikt zawiedziony. Ten układ działa na obie strony. Dla was zabawa, a dla nas prawa. Prosta wymiana i równe prawa. Dzisiaj nie będzie nikt zawiedziony. Ten układ działa na obie strony. Iluzjonista 300 kart za nadrzu ma. Żongler piłkami mani rzuca hejże ha. I choć już dziś odgryzie głowę komuś lew, to minie i niech płynie muzyka i śpiew. Dla was zabawa, a dla nas brawa. Prosta wymiana i równe prawa. Dzisiaj nie będzie nikt zawiedziony. Ten układ działa na obie strony. Dla was zabawa, a dla nas brawa. Prosta wymiana i równe prawa. Dzisiaj nie będzie nikt zawiedziony. Ten układ działa na obie strony, a dla nas prawa, prosta wymiana i równe prawa. Tutaj nie będzie nikt zawiedziony. Jacek Wójcicki śpiewał o kuglarzach w naszym studiu kabaretowy iluzjonista Sławomir Kowalski. To już ma być ta część praktyczna. Trochę się boję, ale stoję tutaj, siedzę tutaj w imieniu nas wszystkich i słucham. A co mam powiedzieć? Ja się dopiero boję. No cóż, z takich efektów do możliwych do przedstawienia na antenie, których nie trzeba oglądać, no to jest klasyczna sytuacja. Jeżeli ktoś z Państwa, bo teraz siedząc w domu, spróbował pomyśleć o jakiejś liczbie, właściwie cyfrze, nie za dużej cyfrze, między 1 a 10, to ciekawe, ile osób pomyśli o cyfrze 8. Widzę, że ktoś się uśmiecha w studiu. Ja, no tak, pomyślałam o cyfrze 8, ale ciekawa jestem, dlaczego ty się uśmiechasz, mówiąc te słowa. No, bo mnie to zawsze bawi. Bawią mnie rzeczy, które udają, że są bardzo magiczne, jakieś niesamowite, a tak naprawdę nie są. Działają jakieś mechanizmy, jakieś psychologii. Zastanawiam się, jak wyglądały miny w domach ludzi, którzy pomyśleli w tym momencie 8. Cała zabawa polega na tym, że musimy sobie uzmysłowić jedną rzecz. Mówiąc o liczbach, cyfrach, między 1 a 10, od razu je zawężamy do cyfr od 2 do 9. Czyli takich cyfr jest 8. Czyli statystycznie co ósma osoba powinna pomyśleć o 8. Czyli co ósma osoba powinna się zdziwić. Ale w tym przypadku działa jeszcze coś innego. Kiedy prosimy kogoś o pomyślenie o dowolnej cyfrze z przedziału między 1 a 10, nikt nie wie, jak to działa, ale 70-80% ludzi decyduje się na 8, 10% osób decyduje się na 7, a reszta, nikłe ułamki procent, to są cyfry od 2 do 6 i 9. Znaczy, zastanawiam się, jaki wpływ miała antena, ile osób pomyślało o trójce. A to też jest ciekawe. Prawda? To okoliczności mogły mieć jakiś wpływ. Tak? To była ta iluzja radiowa, przez ten eter nawet cyfrowy. A czy jest jakiś rodzaj iluzji, który możemy zaszczepić u nas w domu? Na przykład coś, co by nam pomogło w życiu codziennym? Może coś, co by polepszyło nasze relacje? Miłość? To jest iluzja? Uśmiech? To jest mentalizm? Znaczy, ja uważam, że najlepszą iluzją, najlepszą magią jest magia bez iluzji, bez trików. Ostatnio mieliśmy Dzień Mamy, Dzień Matki, tak? 26 maja. Ja sobie pozwoliłem tam w jednym miejscu w internecie napisać taką uwagę, że fajnie, mamy Dzień Mamy, młodsi i starsi magicy zaczynają już kombinować, jaki trik pokazać mamie, jaką sztuczkę, co tam nagrać, żeby to się wszystko wpasowało w klimat. No, a ja zostawiłem ich z taką małą radą. No, odłóżcie te głupoty, te wszystkie sztuczki, to wszystko. Podejdźcie do mamy i po prostu ją przytulcie i podziękujcie, że jesteście, że istniejecie. I żadnym trikiem tego nie poprawicie i nie polepszycie i nic nie będzie tak wspaniałym prezentem, jak taki prosty, najprostszy gest. To teraz w ramach magii domowej bardzo prosimy, żeby każdy się do kogoś przytulił albo sam siebie przytulił. I do tych przykładów domowych, może bardziej brutalne, ale jednak propozycja od kabaretu Kaczka pchnięta nożem. Dzień dobry, ja do wróżki. Czy to może pani? Tak, wiedziałam, że przyjdziesz, synku. Przewidziała to pani? Nie, widziałam cię z okna. Aha, proszę pani, ja w zasadzie nie wierzę w takie rzeczy, ale moja dziewczyna kazała mi... Zanim postawię ci wróżbę, popracujemy nad twoim niedowiarstwem, bo coś mi się wydaje, że troszeczkę mi nie ufasz. Nie, troszeczkę to ufam. Pokaż rękę. Proszę. Nie, nie tą. To proszę. Tą też nie. Przepraszam, ale mam tylko dwie. Cóż, w takim razie musisz mi uwierzyć na słowo, że znam przyszłość. No dobrze, moja dziewczyna kazała mi zadać pani następujące pytania. Czy jestem zdrowy i nie mam ukrytych wad? dlaczego ją kocham, co jestem w stanie dla niej zrobić ekstremalnego i czy w przyszłości będę na tyle bogaty, by zapewnić swojej żonie byt na światowym poziomie, a może i powyżej. 150 zł płatne z góry, nie wystawiam paragonu ani faktury i nie zwracam kasy w razie wywróżenia choroby, kalectwa bądź śmierci. Śmierci? Śmierci, śmierci. A co ty myślisz, chłopcze, że kartą powiesz, co ci mają pokazać? Nie no, rozumiem. Proszę to podpisać. A co to jest? Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń w przypadku niespełnionych oczekiwań. To konieczne? Nie, ale niezbędne. Dobrze, zaczynajmy już. O! Tak, tak, tak? Co tam wyszło? Nie, nie. Przypomniałam sobie tylko coś. Już stawiam karty. Proszę pana, czyli mój drogi chłopcze. Sprawy wyglądają tak. Bogactwo, świetna praca, znakomite zdrowie, szczęśliwe życie. Super! O tym musimy zapomnieć. Z kart mi wychodzi coś, o czym panu, drogi chłopcze, nie mogę powiedzieć. Jak to? Ja chcę wiedzieć, coś złego wyszło? Złego, nie złego, ale ja klientowi nie będę wróżyła bankructwa, wypadku czy ciężkiej choroby. Niestety musimy już kończyć. Chcę wiedzieć. Zapewniam cię, że nie chcesz. A, ale co z Izą? Ułoży nam się? Ja tam w sprawy sądowe nie chcę się mieszać. Sądowe? Do widzenia. Ale... Do widzenia, ale, do ale, widzenia ale, ale... i dasz bur. Halo, Iza? No był u mnie ten twój nowy. No niestety karty nie rekomendują tego związku. Tak, rzucić natychmiast. Oczywiście jak będziesz miała nowego chłopaka, to podeślij. No pewnie, ja też wolę wiedzieć, co mnie czeka. Już masz nowego? Może być jutro o 10:30. Tak? Tak. Pozdrawiam. Nie ma za co. Pa, kochanieńka, pa. Swoją drogą, całkiem niezła karta wyszła temu chłopcu. Pewnie by im się świetnie wiodło, no ale cóż, muszę z czegoś spłacić to mieszkanie. W dziurawym hucie mieszka mysz, nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej kysz i ona też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadnie po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znudzany, gościu znużony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On wtedy szepcze prosto do ucha najbardziej senne bosanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. Licho, śpi w kącie cicho, a zegar tyka serdecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. liczy, gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest cicho i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupie jest biegiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmienia. W moim magicznym domu, dzięki Ci dobry Boże, same zmyślają się historie, sam się rozgryza ogień. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Dorota Osińska w moim magicznym domu i tutaj właśnie ta magia przenoszona do domu. Sławku, zwróciłam uwagę, będąc na twoim spektaklu, że starasz się zostawić swoją publiczność zawsze z jakąś mądrą myślą, z jakimś przesłaniem. Tak, widzę strach w twoich oczach, ale nie przejmuj się, żeby stworzyć ci jak najbardziej komfortowe warunki, jako naszemu teraz dyżurnemu iluzjoniście. Przygotowaliśmy specjalny podkład, który wykorzystujesz podczas swoich spektakli. Wsłuchaj się w niego, niech ci rytm serce wybije i mów morał naszego spotkania. No to zostałem trafiony w miękkie, jak to się mówi w sporcie. Nie, tak naprawdę nie zawsze swoje spektakle kończę refleksją. Robię to dopiero od pewnego czasu. W ogóle najlepszy spektakl, który zdarzyło mi się przygotować w życiu, jest po prostu czystą rozrywką. Ale przy tej muzyce, akurat przy tej muzyce w jednym ze spektakli dzielę się refleksją. Dzielę się taką refleksją, bo jestem z gruntu jestem racjonalistą. I w ogóle iluzjoniści mają za sobą długie tradycje walki z zabobonem, z różnego typu oszustami. I sami kiedyś byliśmy oszustami. Iluzja wywodzi się z nurtu, w którym ktoś wchodził na scenę, stawał przed ludźmi i udawał, że przywołuje jakieś autentyczne moce, że coś wyczarowuje, że coś za chwilę się pojawia z niczego, że coś tworzy, że rzeczywiście czyta czyjeś myśli. I to wszystko zostawiliśmy jako historię. Mamy to już za sobą dzięki jednemu człowiekowi, francuskiemu iluzjoniście Jean-Robert Audin. On na początku XIX wieku wyszedł na scenę i zaczął przedstawiać iluzję jako rozrywkę, jako formę oderwania od codzienności, jako po prostu rozrywkę, że on nie tworzy nic niezwykłego, to nie są cuda, to nie jest żadna prawdziwa magia. To jest po prostu coś, przy czym ludzie mają się fajnie bawić. I co najciekawsze, najcudowniejsze, to się pięknie sprawdziło. Że ludzie potrafią się bawić, nie będąc oszukiwani. Że rzeczywistość też potrafi być fajna. I ja się zawsze staram robić wszystko tak, żeby ludzie z moich spektakli wyszli i popatrzyli na świat i też spróbowali z nim znaleźć coś takiego magicznego, niesamowitego, rozrywkowego w takiej szarej codzienności, tak. Ostatnio na przykład współpracuję z Darkiem, który jest mentalistą, on się specjalizuje w tym, że zgaduje. I ja bym miał taką propozycję do wszystkich, jeżeli chcecie taką magię w domu poczuć. Zajmijcie się mentalizmem w domu, ale taką sztuką zgadywania. Kiedy rano się obudzicie, spróbujcie zgadnąć, co wasza rodzina chciałaby najbardziej zjeść na śniadanie. Im to zróbcie. I kiedy się obudzą, sprawdźcie, czy zgadliście. I gwarantuję, że będzie to dla obu stron świetna zabawa. O, i tak zadziałał Twin Peaks w służbie domowej magii. A teraz Takie konkrety. Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tego, co robisz? To, co robię, można znaleźć w internecie, konkretnie na Facebooku. Tutaj akurat nie byłem przedstawiony z pseudonimu, więc padnie pierwszy raz z moich ust. Proszę się nie przestraszyć. To jest paskudny iluzjonista Menello. Kiedy na Facebooku wpiszecie Menello, traficie na mój fanpage. Tam głównie padają wszelkie informacje na temat tego, co robię dla publiczności w Warszawie. Informacje o wszelkich biletowanych spektaklach, spektaklach charytatywnych, w które też się angażuję, gdzie można w ogóle zobaczyć iluzjonistów. Na chwilę obecną w Warszawie powoli zakończyliśmy, ja zakończyłem sezon występów teatralnych, ale przygotowujemy niezłą ofensywę na jesień, zaraz po wakacjach. Ruszą ze 3-4 nowe projekty, 2 projekty kontynuowane, w których będzie można zobaczyć iluzjonistów. Głównie to wszystko będzie się działo na placu Hallera w dzikiej stronie Wisły. No i tam się dużo, dużo, jeżeli chodzi o iluzję dzieje. A jeżeli ktoś chciałby zobaczyć wcześniej, dość często pojawiam się w weekendy na warszawskiej Starówce, na Placu Zamkowym. Jestem tam ja. Kiedy mnie nie ma, wiem, że są też, pojawiają się inni koledzy iluzjoniści, także można zobaczyć często iluzjonistę po prostu w weekend na Placu Zamkowym, gdzie prezentujemy sztukę iluzji w formie występów takich ulicznych, teatru ulicznego. Mhm. A na wersję kabaretową iluzji? Zapraszamy od jesieni. Tak, od dokładnie. Września. Sławomir Kowalski był naszym gościem, iluzjonista, który będzie namawiał do uśmiechu i do przytulania się, i do wywoływania uśmiechu dzięki temu. Był naszym gościem. Dziękuję ci pięknie. Dziękuję pięknie za zaproszenie. A teraz jeszcze kabaret moralnego niepokoju. Radiowęzeł Zakładów Zbrojeniowych Metrostal zaprasza na wywiady Janiny Woźnica. Witam miłośników wiedzy tajemnej i magii w naszym studio. Gości mistrz hipnozy pan Turan Bashiba. Zna się pan na wiedzy ezoterycznej. Tak, posiadłem niezwykłą tajemnicę hipnozy, która pozwala mi wpływać na dowolnie wybrane obiekty. Na przykład? Na przykład potrafię, długo wpatrując się w dowolny kwiat doniczkowy, sprawić, że po jakimś czasie uschnie. Naprawdę? Tak, tylko nie wolno go w tym czasie podlewać. To samo mogę zrobić z kaktusem, ale w kaktus muszę wpatrywać się znacznie dłużej. Dłużej. A co jeszcze? Wie pani, potrafię wywołać wzrokiem pleśń na śmietanie. Długo pan musi na nią patrzeć? To zależy, czy śmietana stoi na słońcu, czy też nie. Ale podobno potrafi pan także usypiać wzrokiem. Tak. Może mnie pan zahipnotyzować, żebym zasnęła? Na pewnie. Uwaga. Pani powieki są ciężkie. Jest pani coraz bardziej śpiąca. Zanim policzę do 4, będzie pani spać. Uwaga. 1, 2, 3, 4. Halo? Proszę pana? Proszę pana? Proszę pana, halo? Proszę się budzić. Na koniec rozwiązano teatr, więc cała w sztucznych ogniach teraz kręci się arena cyrkowa naszych czasów. Metafora. Nic tu na pewno, wszystko na niby. Małpa jest w cyrku idolem. Karzeł podkręca szatańską korkę. Arena toczy się kołem. Niczym piłeczki w palcach żonglerów wirują duszyczki w koło. Życie przestało być sztuką i stało się sztuczką cyrkową. Dwie siostry syjamskie, prawda i kłamstwo, wbiegają w zwinnych podskokach. Nikt nie odróżni jednej od drugiej, są w jednakowych trykotach. Trykotach, trykotach. nawet w krzaku ognistym pojawił się między nami. Mówilibyśmy, że to magik, kolejną sztuczką nas mami, nas mami, nas mami. Lecz dokąd można w cyrku żyć? Pytamy stojąc na głowie. Słyszymy drwiący płas na śmiech, słyszymy drwiący płas na śmiech, słyszymy drwiący płas na... I to jedyna odpowiedź, i to jedyna odpowiedź. Słyszymy drwiący płas na śmiech, słyszymy drwiący płas na śmiech, słyszymy drwiący płas. Balladę o arenie cyrkowej zaśpiewał Jakub Pawlak. Na do usłyszenia jak zwykle o tej porze kolejne archiwalne słuchowisko autorstwa Marii Czubaszek. Tym razem z 25. odcinka magazynu 60 minut na godzinę, który premierowo nadano na antenie Trójki 29 czerwca 1974 roku. Udział biorą Anita Dymszówna, Ewa Wiśniewska i Bogdan Ber. My za dzisiaj dziękujemy, życzymy tej odrobiny magii na co dzień i spokojnej nocy. Tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang. Maria Czubaszek. A mówiła tak rozsądnie. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry. Proszę, proszę. Niech pani spocznie, tak. No więc co? Zaraz, dlaczego pani siada na dywanie? Bo na podłodze za twardo. Oho, jak pani uważa? Tak, no więc, co pani dolega? Mnie nic, ja jestem zdrowa jak rdza. Może jak rydz? Nie, jak rdza, bo ja, panie doktorze, jestem kobietą, od urodzenia zresztą. A rydz to rodzaj męski, pamiętam ze szkoły. No, no więc, tak. Ja jestem zdrowa, a przyszłam w sprawie swego męża. Tak, co mu jest? Właściwie nic, Chris jest tylko nienormalny. O, to normalne. Proszę. Panie doktorze, tak, słucham. Mr. Brown dostał znowu ataku. I bardzo dobrze. Powinna siostra wiedzieć, że atak jest najlepszą obroną. To znaczy, że organizm broni się przed chorobą. Prawda? Możliwe, tak. Oprócz tego, że się broni i Mr. Brown twierdzi, że jest kanarkiem. W takim razie proszę zamknąć okna, dobrze? Żeby nie wyfrunął jak w ubiegłym tygodniu. Tak. Proszę siostry, z tego drugiego pacjenta proszę przenieść do innego pokoju, tak, ale dobrze? Dlaczego? No, przecież siostro Mary, czy siostra nie pamięta, że wydaje mu się, że jest kotem w tej sytuacji pozostawieni w jednym pokoju? Rozumiem, panie doktorze. Przepraszam, proszę. Tak, no więc słucham. Czyli podejrzewa pani u swego męża zaburzenia psychiczne. To nie podejrzenie, panie doktorze, to pewność. Po pierwsze, Chris wszystkiego chorobliwie się boi. Wystarczy na przykład, żebym strzeliła mu znienacka nad głową. Z torby papierowej, prawda? Nie, z Kolta. Wystarczy, żebym strzeliła, mdleje. Mimo, że nawet go nie zranię. Ostatnio kula przeszła mu niemal milimetr nad głową, a on już stracił przytomność, panie doktorze. Rozumiem, rozumiem. Nieuzasadniony stan rękowy. O to chodzi. Poza tym od jakiegoś czasu prześladuje go mania samobójstwa. Wchodzę na przykład kiedyś do kuchni. Proszę? Przepraszam, panie doktorze, ale Mr. Green, którego kazał pan przenieść do innego pokoju, wyznał mi teraz, że on wcale nie jest kotem. Że tylko symulował. Tak, domyślałem się tego. A powiedział, kim jest naprawdę? Tak. Wesołą wdówką. Aha, w takim razie trzeba go przenieść na oddział kobiecy. Tak jest, proszę. Panie doktorze. Tak jest, proszę. Słucham pana, proszę. No więc wchodzę kiedyś do kuchni i widzę, że Chris sypie do kawy zamiast herbatę... Cukier? Nie, gorzej. Truciznę na szczury. A nigdy przedtem tego nie robił. U nas pija się kawę z herbatą, bo ja uznaję kawę, a mąż herbatę. Poszliśmy więc na kompromis i pijemy pół na pół. Ale kawę z herbatą, a nie z trucizną. No z punktu widzenia medycyny znacznie zdrowiej. No właśnie. A Chris zamiast herbaty dodał sobie trucizny. W ostatniej chwili wyrwałam mu szklankę. Mówię panu, krówki mi przeszły po plecach. Chyba mrówki. Nie, krówki, bo mrówek się brzydzę. Kiedy wyrwałam mu tę szklankę, spytałam, dlaczego chciał się otruć. Powiedział, że wcale nie chciał, że myślał, że to herbata. No, a A nie mógł tak myśleć, bo na każdej puszce sama napisałam, co jest. I wziął puszkę z napisem trucizna, tak? Nie, nie z napisem herbata, ale akurat w niej była trucizna. Pomyliłam się po prostu. O, wszyscy jesteśmy omylni. O to chodzi. Ale żeby z tego powodu, że raz się pomyliłam, zaraz popełniać samobójstwo, żeby się truć... O, nie przesadzajmy. No to samo powiedziałam Chrisowi. Nie odezwał się ani słowem, w ogóle stał się jakiś apatyczny. Postanowiłam czymś go zająć. Zapisałam go do sekcji bokserskiej. Mój przyszły mąż jest trenerem. Powiedział, że Chris ma szansę w boksie, bo jest niezłym technikiem. Przepraszam bardzo, a jakie technikum kończył? Budowlane, ale wyszedł raz na ring i mimo, że wyłapał wszystkie ciosy na szczękę i żołądek, po 12 rundzie poddał się. No tak, niechęć do jakiegokolwiek działania. To. Typowe to. Dla paranoików. No otóż to. Tak, tak. No więc z boksu nic nie wyszło. No w naszej klinice są boksy. Trzymamy w nich pacjentów niebezpiecznych dla otoczenia. Proszę, zamknięty. Zamknął pan? Nie, ale teraz ona, myśląc, że otwiera, zamknie. Jedyny sposób, żeby nam stale nie przeszkadzało. No więc wracając do pani męża, tak. Uważam, że powinna go pani przyprowadzić do nas. Oczywiście niczego nie obiecuję, ale mamy wypadki całkowitego wyleczenia. No, czasem udaje się tylko wyleczyć pacjenta do pewnego stopnia. To znaczy? No na przykład rok temu zgłosił się do mnie słynny rewolwerowiec. Tak. Twierdził, że jest koniem. Kiedy wypisywałem go, był już tylko kucykiem. No to już jest coś, to. Zawsze o połowę mniejsze nieszczęście. No właśnie. I dlatego radzę przyprowadzić męża. Tak, ale rzecz w tym, panie doktorze, że Chrisa teraz nie ma. No, w takim stanie nie powinien nigdzie wyjeżdżać. No, kiedy on nie wyjechał, jest. Tylko jest go minus 7, no, góra 6 kilo. Aha, tak, jest go minus 7, góra 6 kilo. Tak. Tak. Wie pani, nie rozumiem. No po prostu, od tego dnia, kiedy dowiedział się, że w puszce z napisem herbata trzymam truciznę, Chris nie wiem, dlaczego stracił apetyt. Jadł coraz mniej, wreszcie w ogóle przestał. Jak to Tak, brak łaknienia. Typowe dla paranoików. A widzi pan? W każdym razie, mimo że przestał jeść, zaczął tracić na wadze. Miesięcznie około 6 kilo. A ponieważ ważył 65 kilogramów, po roku stracił całą wagę. 6 razy 12? Czyli 72 kilo. Dobrze, tak, zgadza się. Czyli jest go teraz jakieś minus 7 kilogramów. No, spora niedowaga. No o to chodzi. Od miesiąca już go w ogóle nie widzę. I dlatego rozumie pan, panie doktorze, przyprowadzenie go tutaj jest na razie niemożliwe. Tak, tak, to rzeczywiście trudny przypadek. No to podwójna sprawa. Tak, no cóż, w takim razie zarezerwuję miejsce dla pani męża. Jeżeli tylko trochę go przybędzie, proszę go do nas przywieźć. Oj, proszę. Proszę nie tracić nadziei. Och, muszę wierzyć, że Chris wyzdrowieje. Ma dopiero 40 lat, a w jego rodzinie wszyscy bardzo długo żyją. Na przykład jego dziadek. Ten? Gdyby nie umarł 30 lat temu, miałby teraz blisko 100 lat. No tak, tak rzeczywiście. Tylko pozazdrościć, że umarł 30 lat temu. Starość nie radość. No, mnie na szczęście starość nie grozi. No, nigdy nie wiadomo. Ale nie w moim przypadku. Może pan słyszał, 10 lat temu banda jednogłowego Billa napadła na ekspres, którym wieziono parę milionów dolarów. A, tak, tak, tak, pamiętam. Zginęły wtedy dwie osoby, tak. Konwojent i jego narzeczona. Tak. Kobieta miała podobno szansę się uratować. Ta, owszem, jednogłowy, którego rozpoznała, zaproponował jej $500 za milczenie. No? A ta idiotka nie zgodziła się. Powiedziała, że zawiadomi szeryfa. No powiem pani, że to były jej ostatnie słowa. Z tym tylko, że powiem panu jeszcze, że tą kobietą byłam właśnie ja. No, na mnie już czas. Do widzenia. Do widzenia, panie doktorze. Do widzenia. Strasznie się cieszę. Uśmiałem się jak nigdy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.